الله إن الله سميع عليم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سورة الحجرات إذن ابتدائي ألفاظ يا أيها الذين آمنوا Asmatul Bujur ke Embat ini di bayanat Quran ini masandar. Kami kisah mencuba mana tuan mukta daya tu iman, yani iman ke sifat. Yumzan Quran ini masandar pun namzan jaya nandar terkira nama cip. Yumzi bade isti ayat asmat ayat kuat apa masan mengikut si mukta daya yumzi dari ayat yumzi dari alfaz bayan kara. Tak insan, kita mahu wajah ini mana ayat pun yang saya ni asam jis, istilah anda bahagia Allah mahiman mana ancam jis iman insya Allah taala di net Quran ini kerim umum ini buat asam jenok di amla atau di. Jadi iman insya Allah di dalam Quran ini kerim asam dar wuhan surah syarif ananda iman mana surah al baqarah, surah al imran, surah al nisa, surah al maidah, surah al anfal, surah al taubah, surah al hajj. سورة النور، سورة الأحزاب، سورة محمد، سورة الحجرات، سورة الحديث، سورة المجادلة، سورة الحشر، سورة الممتحنة، سورة الصف، سورة الجمعة، سورة المنافقون، سورة التغابن، سورة التحريم. إيمان آيات، إيمان سورة شريفة نمدر شيم آيات، كل دجال الذين آمنوا تشعروا شغفا. فإذن ما يجيبون سورة سورة التوبة أسماء، تو تامن کو آیات سے ہم پر سورۃ الحج کی آیت نمبر 77 سندر اللہ تعالی فرمایا ہے الذین آمنوا رکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم مومنوں سے جو رکوع کرا یہ سجدہ کرا رکوع تو صحیح ہے شمار نماز واعبدوا ربکم یہ زبان نے رب کی عبادت کرا ودائے جس میں ایمان اور تقوی اللہ تعالی کی عبادت بننا سورۃ النور میں اللہ تعالی اپ کو ہدایت دے رہے ہیں اللہ تعالی فرماواں یا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان با ایمان شیطان سے جن پاجن ہاں مرتو پیار نہیں کراں تا تمن پر پر نو چھ با سورۃ النور میں ماشو ستوں میں ہے کریم اثر فرماواں یا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها اذن استعدان کس بارت میں یعنی اجازت مانگنی کس بارت میں رائے گریم اچھے کہ مومنوں تو ہمیں سے کوئی گارت اللہ جاکر گتا ہے جو تامت میں تو تنیو براو علاو جو تامت میں تو ایسو سلام کرن لیتو تا اجازت مانگا سورة النور کس اربنزے میں سے آیت گریم اچھے مدل شلح فردی استعدان کی احکام بیان کرن خاص کر غلام متعلق یا الذین آمنوا یستعذنکم الذین ملکت ایمانکم یعنی دونن غلام Ikut yang paling paling hijau kamu, tak mungkin zontre khas waktu yang karena apa jerukon, bezohar bad, beishabad, zontre waktu yang zaman khususi, esial karena bukumnya. Surat Al-Ahzab, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayat kiri masing dari firman yang ada di nama Allah, Allah Qurani, Muhammad Allah, Jalikum Izzah, Kum Jinudun. Allah Taala firman tu, itu Allah Taala tu nikmat yang sekarang. خصوصی طور آوائیتا سن صورت احضاب اسمال بیان کرن کسی پھر یاد انسان سے اخلاف لچ کر آئی مختلف جہونت آئیت اخلاف تنپس کفر کل اللہ تعالیٰ مدد یعنی صورت غرب خندق اپنا سن اشارت چونکہ صورت احضاب شو غرب احضاب یا غرب خندق جن احضاب اندرن اکثر مجتمل سیاد مجھے بیان کی تنپس کفر جن اتلاش کر بیوان کا اخلاف اللہ تعالیٰ کفر جن دیتے مدد سنیا مفیسو اللہ تعالیٰ اب کے دن کا آیت کریم اسمان کی آیت دینا آمان اذکر اللہ حبیقرن کثیرا وصابیہو حکرتا و حسیلا با ایمانوں سے اسو اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی بیان کرا سورت آتی سورت شریف اسمان شکن مندن اس آیت کریم اسمان یا آیت دینا آمان اذا نکحتم المومنات اذا نکحتم المومنات ثم طلقتموهن با ایمان یہ کہتا نکاح کر کے مومنات ہیں ہم پر اگر طلاق اس نوبت ہو تو شروع کرنا حکم اللہ تعالی فرمایا فمتعوهن وسرحوهن سراعا جميلا بیسیلی سیدی من کیا پوڑا دیوان یعنی فائل سامان بیسیلی من رکھ پر ہاں رکھ پر سرا یعنی تیون دیل رکھن پر سرا اگر سرا پر نو بردی ورد تیل گو سیزنی کیا کہ مہر اسی سور دسمت واقعی دیون تن علا سرا فرما کی تن علا سیدی من جل رکھن پر کیا دیوان بیسیلی من رکھ پر سرا رکھ پر سرا اور سورة شریف اسمان شتروان سے مساعد کریم اصندر یا جدین آمنو لا تدخلو بیوت النبی الا ان یوزن لکوم باقی ایمان و تیمان سے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگارن اندر داخل گتا میں نے حجرات المم اتامت مطاعت کی وہاں اجازت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگارن حجرات المم داخل گتا کتا خصوص احجیاز ایک انسان اساسن اجازت مانگن پس ضرور تستاعت روز روزن کشو عمومی طور باقی گارن متعلق مگر بطور خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر حجرات المسکنی سسن استعدان کنے اجازت مانگن پری گئے اشنابی ہوں اور سورت تل احضاب اسم چیشت شوان در مسائیت کریم اسم مشہور معروف حکم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اذا سمجھا کہ ایمان کی ایمان و باقتا قابل شکی تو درود و درود بے سلام پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود چو معروف اذن درود ابراہیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسنہ سلام جا پھر قبر شریف اس وقت لکنوی تو یہ انشاء تیار اس میں موجود اگر اللہ اس اذن مختلف سلام ہے الفاظ اذن اس بودان کی یا اس اذن بنان کی مثلا علیہ الصلاة والسلام یا صلی اللہ علیہ وسلم یہ مو الفاظ ہوتے دیا اس پر جسران سے الصلاة والسلام على محمد وعلى آبی وصحابی اجمعین مختلف الفاظ ہوتے دیا کوئی اس میں شیطانا کہ من کرتے دن درود سلام یہ تندر سلام کی شدہ خود سب سے کیا صلی اللہ علیہ وسلم چکی درود ابراہیم یہ زنچی اتمان سے درود کی اتمانی اتمان سلام دشان واللہ وعلا سورة الاحزاب کی من شکل سلسل مسائیتی کریم اسم اللہ صلی اللہ يا الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا مؤمنون دائما قلتوا كما ذكر من بوادي موسى عليه الصلاة والسلام أن تخفيف واتنو فقيل الله تعالى أن تمتن نشا مبرح فراء إن ذن نعوذ بالله تمن قدن أكثر أصفق لكو متوحمة دوج أن فقيل الله تعالى أن تمتن نشا مبرح فراء اس آیت سورة شریف اسمان شخص سمیت آیت کریم اسمان یا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اذا خطب الحاج بسم الله الايه الكريمه قال ميوان شيخ يقول الله تعالى فرمى مؤمنا كي تقول والله ترى زي شفتي اذكار كرام تم بعد سيدي الله تعالى دون انكار انتظر بكاري دون انكار انكار انكار انكار انكار انكار انكار انكار سورة محمد اسم شعائر خاص اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصركم ویثبت اقدامکم با ایمان اگر پہ اللہ تعالیٰ سے مدد کرو یعنی اللہ تعالیٰ سے دین اور مشن سے مدد کرو اللہ تعالیٰ سے تو مدد بے خائی تو ان قدم ثابت یعنی صحیحی حق کر کے ہم مدد اللہ تعالیٰ جمعی تو ان قدم سری استقامت ہے سورة محمد في منصور التروي في آية كريمة من ذي الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم با إيمان في الله تعالى سنجد آخران برسول صلى الله عليه وسلم بما تبعني أعمال زائي كرام يعني فاني عمل كرم سوي الله تعالى سنت برسول صلى الله عليه وسلم تراؤوا من سوي قسم دون أعمال زائي أما في سورة الحجرات يكون التقصير أسكن بطيون إن شاء الله آج سورة الحجرات اسم پانچ لے جلال صلی اللہ علیہ وسلم ایمانا جائے لذین آمنو فجرنا آتی وان یمن من گوڑنو کی آئی تھی کریم آئی ہمیں چیز تشریح ہوں جنس جائے لذین آمنو اطلاق اسم کرنی چیز تو وہ لا تقدمو بین یاد اللہ کی ورسول با ایمانو پر مصر اللہ تعالیٰ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بروک پر بنی رائی پیش کرا تو ایمیت آئی تسمان جائے لذین آمنو لا ترفو ورفاتکم خوف صوت النبی اے مومنوں تو میں تمہیں آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند کرا شیخ مصائب قسم کہ اللہ بنا امن ان جا قوم فاس قوم بنا بن فتبینوا اے مومنو اگر کا بے اعتبار شخص خبر ہے تو جوان تو اسے تحقیق کرا کہ مصائب قسم کہ اللہ بنا امن لا یسر قوم من قوم نساء يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء نساء يكونوا خيرا منهم با ایمان و قیمه تو با سرمان بازن هم در چکر مخور کران ممکن شدی من آخون تو اونی خود روی خواتین ما این خواتین هم که من سلیم از حقارت کران ممکن شی هم سیم حقارت شکران که من آخون یه خود روی یعنی تسلیم انشاءاللہ وہاں کن سورة الحجرات سے منشید بہم آیت کریم آیات لذین آمن اجتنبو کثیر من الظن ان بعض ظن اسمن با ایمان تو ایسو بارے ہو گمان مشن بچان دی کیا جو بارے گمان سے گناہ بنان سورة الحدید اس منشاللہ صلی اللہ فرمان یا جزین آمن اتقو اللہ و آمن بی رسول با ایمان تو ایسو جو اللہ تعالیٰ بے ایسو رسولین تخلیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بگن ایمان ابت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان جو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر دیا تقوی سے دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان صحیح زندیر فیدا در پر مشتمل جاتان در پر چیز پر دیا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورة المجادلة صلى الله عليه وسلم آية نو يا الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان سربوشي كريم يطانا خوفي كريم شيومي وزق منع وانا اگر انسان ضرورة دي تحمدنا آجي ضروري قرار دين كي جن تو إذا نسان اتو كان سغلط كاف كران یا سن شرقاء مجلسن خصوصی فوشن تقلیب دیار یا باقی مسلمان ہم کو عمومی طور تقلیب دیار بلکہ دو ہن گئے خیال روزن جن دو ہن سر روشی کون حد پرتے دی زیادہ دی گئے مشتنی را سورة ایک سورة شریف اس مجھ آئے تحت من اللہ صلی اللہ مجلس من عدد رشنا را یا جزین آمان جا خیل لکن تفقہو فی المجالس فقہو یقصح اللہ لکن با ایمان یہ سے مجلس میں داخل ہوا ون نے وسط پر کرنے پر اس کے لیے جو وسط کران اللہ تعالی دی دو جو ہی تو لکھو تو وسط مطلب کو کہ مجلس میں انسان بہن مو باتیں کیا مزید اشخاص ہیں اس پر کوشش کریں دین کہ من جائے دین اس مجلس میں تو وسط پر کریں اب اللہ تعالی فرما اللہ تعالی دی تو وسط اللہ تعالی کریں حق سے اپ کو دے سورۃ المجادلہ سے من سے پہلے مائے کریم یا سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم بروں کے سر گوشی بارہ سن سے اشنا دیوان یا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدینا جواکم صدقہ اگر تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بچے لگ باپ پہ کریں ورنہ کاوان نشن مانا کر پتا ون ون اگر تو یہ ضرورت نہیں کہ پر کے کرن بروں صدقہ خیرات کرن تاکہ من کفارہ ہو جائے اللہ رضیش سورة الحج رحمة الله تعالى فرمى عرض المساعد الكريم اسمه يا الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون بايمان وتقول والله تعالى بيرسل وشان دار من درس كان انسان في فكاش باغا يعني قيامت القدر روح وزوجان يقول والله تعالى بيشك الله تعالى شوزان ونجي خبير كرام سورة الممتحين اسمه صلى الله عليه وسلم يا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء وإيمانوا من تفاقون دشمن يعني كفار موتوا فان دور بناوا وإذا سورة الشريفة تشتهم سعيد بني محمد يا الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن وإيمانوا يلتمس المؤمن خواتين ينهجر الترفة يستطيعون الامتحان كرا زندہ ساتھ ہم ساتھ ہجرت آت خواتین کرا پتا ہوئی اس بیان کرن کہ اگر تو اسم دوبارہ اختیار کرو ہم روح اس پر جین اسے ایمانت کرن انتہاں جن کے مشکل لیا آپ اس پر کرو کہ اختیار یا ایزدین آمنو لا تتولا قوم اللہ بی واللہ علیہ شکر و جمعی کریما یا مثلا اللہ صلی اللہ مضمون زندہ آر صالی من آیات مضبود رہے ہو تو اسم کے روح مقلوب علیہم یعنی یہود اسم بنے سے پندو سورة الصف اسم الله صلى الله عليه وسلم وهي مثال الكريم اسم الله الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون فالإيمان هو إجازة شبانا في إجازان في كرام شيء سورة الشريف اسم الله صلى الله عليه وسلم يا الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم فالإيمان هو يا إخوان بن صحيح لم تجارة بذن غير عذاب سنجاتي تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله ذر مشهور معروف مفصل بیان شو تو جی جی کی خود تجارت بچائے تھے اللہ تعالی سے جب بڑے عذاب نہیں تو وہ تو انہوں ایمان اللہ تعالی سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے کرو جی اللہ تعالی سے وجہ اندر سے تجھے کچھ مکش باقی سورة شریف اس میں چھتا تھے میں تعالی کریم اس اندر یاد دینا انہوں کو نو انصار اللہ با ایمانو تو انہوں اللہ تعالی سے مددگار تو واضح کہ اللہ تعالی سے مددگار بانوں کو اللہ تعالی سے دین ایک مددگار بانوں سورة الجمعة اسمه نئی مثال کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوا یا الذین آمنوا الى نودی للصلاة من یوم الجمعة فسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون با ایمانو انسان جمعہ صدر اکنی دائیوان دین نماز کو نیران کے جو قریب فروغ کراوان سورة المنافقون اسمه صلی اللہ علیہ وسلم فرماوا نئی مثال کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا الذین آمنوا لا تنفقوا اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ با ایمان و تایگر سے تو ہوں لہلو آیا عرض بھی تو ہوں Mahabharata Allah Taala siyad shingar silkar. Surat Taqabun Allah Taala Sadaikum Sayyid Kirimus Mufarmawan. Ya Allahina Amanu Binna Min Azwajikum Wa Abdadikum Aduwa Wa Imanu Tuni Kursi Shitun Wa Bursa Wa Andrita Aulad Wa Andrita Bazi Kishman Aakam. Ini Amza Deen Ki Aitibar Ya Aakhir Ki Aitibar Zai Khazarat Mun Shikra. Ini Amza Shih Hak Roz Nabwan Liyam. Surat Tahrim Allah Taala Farmawan. Ya Allahina Amanu Qu Anfusakum Wa Ahlikum Nara. Shayim Amish Mashur Ayat. Rasul Allah Taala Farman Ba Imanu Tuni Kursi بچا پان پان دی پان اہل و عیال نال جہنم نش سورۃ التحریم اس نے شرط فرماوان یا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا با ایمان دے تو اللہ تعالی کو توبہ کرا مگر خالص توبہ یہ چتیم کون نمت آیا کہ بینا یمن کون سر سے اشارہ کرنا ہو یمن دی الفاظ میں نہ سمانی بیان کرنا یہ بھی اچھا نہیں من تو بلکہ بعد جائیں چھ کوئی آیت اس میں ان علاوہ مزید احکام یا کوئی من کی اصل میں آیات پر مشتمل احکام ان کا اپ تو جب نے داخل انسان کے لیے من آیات کو بالخصوص قران کریم میں جو کرے پوشن کی کم کم احکام سے یا جو ان کو لاحق کیا چھ کہ ان پر دین نے ایمان کا فاضل علماء کرام بیان کر کہ قران کریم اللہ تعالی سے بیان کر تو علماء فرمائیں ایمان کا اس پر یہ من ہم اہتمام کروں سے اللہ تعالی مجھے طلب مدد طلب کروں اللہ تعالی کی سدین ایمان علم تو دی عمل تو دی دین کو جو محنت کروں تو سب ان تو دی رب اثر ان طرف تو دی اثر دی ضرورت کرنا تو دی وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبد و نبینا محمد و علی و صحبی اجمعین سوال شو ان ایمان کا تو بیان کرنا ہے کن نمت ایمان ما زنگوار نقطه آخری تقاضی شد دیم دشوی تقاضی هستی آده هستن سو بیلی احبی توز گوار نقطه آخری و وحن سوره شریفا مزیدن ایمانی تقاضی شد از گوار نقطه آخری تقاضی زینت مزاید سو بیلی احبی توز گوار لیکی چکوان نیسی اگو چید ورن تقاضی کو صاحب بیان کرنا سورۃ البقرۃ اسمان آخری تقاضی کو صاحب بیان کرنا سورۃ التحریم اسمان آخری گوڑنیوگ دے آخری تقاض لیکی دیگو مجھے لیکی دیگو مجھے گوڑنیوگ دے آخری تقاض نیچ باتا دور آخ چکڑا اور مقصد لے کے کیا جو مجھے پھل کیا جی کیا کرنی کرنی کوسے وہاں ہوتا ہے ہاں فضل میں کیا آواز آتا ہے دور افتان ہوتا ہے اس بارے افتان ہوتا ہے نفتان ہوتا ہے جنیشن مانا mana disei ini kan mana mungkin mustahil ini ada kan dia ini mana buat apa itu sudah apa perluas ha kon si mustahil mustahilnya banyak sekali kan di barangnya atau kuch yahan kuch ka tazkira bhi hua لیکن قوم تھی یا تقنیشن آئے دسنا کی غصہ تھی دسنا شکا مقصور سلام یہ سوئی کیا رہا ہے ہاں رائنا ما ٹھیک جس رائنا رائنا رائنا चीज आखिरी तौबा न तो है लेकिन गड़ने के छ क्या सामान मतलब बताना पे मुझे गड़ने के समझे गड़ने क्या भाई मानो हैं बहुत जगह ने बस मजनी दरी इतना पानी मत समझान कर तो क्या है सामान आपने आप बातों में मैं तकलीफ माँ बुद्धा की माँ और क्या जिसकी आवाज़ से ही मारेंगे कंपनी तो है हाँ मैं जोमा जी फिर क्या क्या किस पर बनने थे भाई मानो क्या तो हमारा हाँ होने होने बहुत क्या नाम क्या कैसे बोला कर देते क्या कहते हैं किस लफ्ज़ से राय करीब करीब करीब आखिरी क्या है तौबा न तौबा وإن جاءت مفعول ذلك قال الذين آمنوا لا تقولوا راعنا بإيمان تيمون كمان راعنا راعنا في زمان أبو راعي خيال كريم رعاية كريم نام سمان سمان رعاية كريم لكن اس عام بل منا شاكي حضرت يور كون شو حضرت كون بوجو أتكون كريم تفجو إشي راعي راعنا سهي مانا أتما سمكا في غلط والأنكو جاي مانا شو راعي चरवाहा ना हमारा हमारा चरवाहा इसलिए जिमान आवन है जिससे वनान चोराई ना एमु माना से आखिर किस वाले आए तेरे और तो चुन तन्नी है दोना तो जो ना राई ना सानी या ऐसे कोर्स किस में दोना सानी पहले बहुत लेस वनान से अलग लोगों तो एवरों से स्टेशन पाम के इस्लाम अपनों मगर इस जमीन हंदाज़ी मस्ती इस बारा तन्नी से नाज़ मन माना कर दो ते उम्म बुद्धा की चीज़ अमुक मकसद बुद्धा की निशान रखा हूँ मगर जब मकसूद लखू दोस्त होती है कि राहिना ये मैं गलत माना हो कि ना उद्दला तो उन बोल एमिशन जीवन माना करना तो आप भी किताब और न तो हाथ और बुद्धा है जीवन तो उधर कौन लोग फेरा बच्चे واخر دعوانا الحمد لله